pigen med det gyldne hår så mig fra sit vindue, da jeg kom forbi i går, smilede hun til mig. Og det var det stejle smil, fyldt med sol og sang. Hele dagen tænkte jeg kun på næste gang. Pigen med det gyldne hår sad igen bag ruden, da jeg nu i morges gik af den stille vej. Men i dag så savner jeg smilet fra i går. Var der tårer i dit blik? Intet jeg forstår. Pigen med det gyldne hår så jeg nu i aften. Med en anden gik hun tur, og hun var så glad. Pigen med det gyldne hår, stadig drømmer jeg, at det gyldne smil jeg så, var bestemt for mig. Gyldne hår så jeg nu i aften. Med en anden gik hun tur, og hun var så glad. Pigen med det gyldne hår, stadig drømmer jeg, at det gyldne smil jeg så, var bestemt for mig.